أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين فإذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. ان آیات میں اللہ رب العزت فنائے عالم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو دنیا میں جو ہے وہ کیا کیا انقلابات ان کا ظہور ہوگا, کیا کیا تبدیلیاں جو ہے وہ روئی زمین پر برپا ہو جائے گی, آسمانوں پہ طاری ہو جائے گی. ان آیات میں اللہ رب العزت ان تبدیلیوں اور انقلابات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, پر جب ستارے طُمِسَتْ ماند پڑ جائیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, پر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی, بے نور ہو جائیں گے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, پر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے یعنی ان کی روشنی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, اور جب آسمان کھول دیا جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, اور جب آسمان کھول دیا جائے گا, یعنی آج تو آسمان جو ہے یہ ایک جیسا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اس کے اندرون ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. آسمان کی بیرونی لیئر سطح ہمیں نظر آ رہی ہے, مگر آسمان کے اندرون میں کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. قیامت میں جو ہے آسمان کو کھول دیا جائے گا, اوپر کے فرشتے جو ہے وہ نیچے آ جائیں گے. پہلے جو ہے اطراف یعنی آسمانوں کے اطراف کناروں کی طرف آ جائیں گے, پھر زمین کی طرف اتر آئیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس جب آسمان اور آسمان کو وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, اور جب پہاڑ دھنک جائیں گے, دھنک دیے جائیں گے, ڈنڈس بکلیشی. ڈنڈس ہو پوئے گے کیا نا, دن دال ہی اور نن اور کاف, دنک دنک جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, اور جب پہاڑ دنک جائیں گے. جس طرح جو ہے وہ روئی کو اس کو جو ہے وہ ڈنڈس ہی جو ہے اس کو ڈنڈس کرتا ہے تو ہوا میں جو ہے وہ اڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی تو آپ بچوں نے نہیں دیکھا, ہم نے الحمدللہ دیکھا ہے. یہ بعد میں ہماری جو نئی جنریشن آ رہی انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہے. ہاں, تو وہ جو ہے وہ کیا راستے میں جو ہے وہ یعنی کڑا ہو جاتا, اور اسی طرح آواز لگاتا ڈنڈس ڈنڈس, یہ آواز لگاتا. اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کے لیے روئی جو ہے وہ نکالتے اور وہ جو ہے ایک جگہ جو ہے کسی دروازے کے ساتھ اس کو کڑا کر کے جو ہے اس میں جو ہے وہ روئی کو جو ہے وہ ڈنڈس کیا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے جس طرح روئی جو ہے یہ ہوا میں ڈنڈس کی جاتی ہے, ہوا میں اڑتی ہے, ہلکی پھلکی ہو کر جو ہے ہوا میں اڑتی, اسی طرح یہ پہاڑ جو ہے یہ ہوا میں اڑیں گے. جس ذات نے آج اس کو جو ہے وہ قوی کیا ہے, مضبوط کیا ہے, بھاری بنا دیا ہے, وہی ذات اس کو جو ہے وہ کیا کر دے گا, ہلکا بنا دے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, اور جب پہاڑ دنک دیے جائیں گے, وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ, اور جب پیغمبروں کو وقت دیا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ, اور جب پیغمبروں کو وقت دیا جائے گا بیان کے لیے ان کو وقت دیا جائے گا, گواہی کے لیے ان کو وقت دیا جائے گا, آپ نے بیان کیا تو لوگ جو ہے ان کا کیا رد عمل ہوا؟ تو انبیاء اکرام جو ہے وہ رب کے سامنے جو ہے اس گواہی کا جو ہے بیان کریں گے, تذکرہ کریں گے, اللہ فلاں نے مانا, فلاں نے نہیں مانا, میں نے بیان کیا, فلاں نے اے اللہ مان لیا, فلاں نے انکار کر دیا. تو اس کے لیے جو ہے وہ پیغمبروں کو وقت دیا جائے گا. سورہ مائدہ 109 نمبر آیت, اللہ رب العزت فرماتے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, یاد کیجئے اس دن کو کہ جمع کرے گا اللہ تمام پیغمبروں کو. فیقول, پس کہے گا اللہ, ماذا اجبتم, کیا جواب دیا گیا تھا تم کو تمہاری قوموں کی طرف سے, تم نے بیان کیا تو تمہاری قوموں نے جو ہے اس بیان کے سننے کے بعد جو ہے تمہیں کیا جواب دیا؟ تو قالو, کہیں گے وہ پیغمبر, لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں ہے, یا تو ان کے اخلاص پر یا ہمارے مر جانے کے بعد, کہ ان میں سے کون جو ہے ہمارے بیان پر جو ہے وہ ثابت قدم رہے اور کچھ مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ مرتد ہو گئے, ہمیں کوئی اللہ پتا نہیں ہے. ان کس کو پتا ہے؟ ان کا انتل, یقیناً آپ, انتا خاص آپ, علام الغیوب, جاننے والے ہیں غیب کو, اے اللہ آپ کو پتا ہے, ہمیں پتا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ, اور جب پیغمبروں کو وقت دیا جائے گا, آپ نے بیان کیا, کس نے جو ہے وہ مانا, کس نے نہیں مانا, وہ گواہی کریں گے. کیا کریں گے وہ؟ وہ جو ہے وہ گواہی. اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نحل میں بھی فرماتے ہیں 89 نمبر آیت 89 میں, وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ, اور اس دن کے اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو, علیہم, ان پر, من انفسہم, ان کی جانوں میں سے, وجئنا بک شہیدن علی ہؤلاء, اور لے آئیں گے ہم آپ کو ان موجودہ لوگوں پر گواہ بنا کر. تو وہ گواہی کریں گے, یہ اللہ ہم نے بات کی, ہم نے مسئلہ بیان کیا, فلاں نے مانا, فلاں نے انکار کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ, اور جب پیغمبروں کو وقت دیا جائے گا کہ تم بیان کرو, تم کیا کہنا چاہتے ہو, لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ, واہ کتنے بڑے دن کے لیے, اُجِّلَتْ, ان کو وقت دیا گیا, لِأَيِّ يَوْمٍ, کتنے بڑے دن کے لیے, اُجِّلَتْ, ان کو مہلت دی گئی ہے بیان کرنے کا, ان کو مہلت دیا گیا ہے بیان کرنے کا. لیوم الفصل, فیصلے کے دن کے لیے, اللہ رب العزت فرماتے لئی یوم اجلت, کتنے بڑے دن کے لیے ان کو مہلت دی گئی ہے بیان کرنے کے لیے, کہ جب اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے اور سب کے سامنے جو ہے وہ پیغمبر کو مہلت دیا گیا کہ تم اپنی قوم پر جو ہے وہ گواہی کرو, کس نے تمہاری بات کو جو ہے وہ مانا اور کس نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے لیوم الفصل, فیصلے کے دن کے لیے, لیوم الفصل فیصلے کے دن کے لیے, یا دوسری معنی یوم لیوم الفصل جدائی کے دن کے لیے. آج تو سب لوگ جو ہے وہ کیا ایک ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں, ایمان والے اور کفر, کافر اور مومن ایک ساتھ جی رہے ہیں, زندگی بسر کر رہے ہیں, ایک ہی علاقے اور ملک میں رہ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر یہ جدائی ہو جائے گی, ایمان والے جو ہے وہ جنت کی طرف رواں دواں کیے جائیں گے اور کافروں کو جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ کیا دھکیل دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے لیوم الفصل, فیصلے کے دن کے لیے, لیوم الفصل جدائی کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل, اور کیا جانتے ہو تم ما یوم الفصل کہ کیا ہے جدائی کا دن, کیا ہے فیصلے کا دن. وما ادراک, کیا سمجھتے ہو تم, کیا جانتے ہو تم ما یوم الفصل کہ کیا ہے فیصلے کا دن, کیا ہے جدائی کا دن. وائل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. وائل ہلاکت ہے, یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. کس چیز کو جھٹلایا تھا؟ قیامت کو جھٹلایا تھا. کس کو جو ہے وہ جھٹلایا تھا؟ قرآن کو جھٹلایا تھا, پیغمبر کو جھٹلایا تھا, اللہ کی وحدانیت کو جھٹلایا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے لیوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے, حق کی تکذیب کرنے والوں کے لیے, حق کو جھوٹا سمجھنے والوں کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جو ہے تباہی ہے, ان کے لیے بربادی. ویل سے کیا مراد ہے جی؟ نہیں, آج جواب جو ہے میں بڑوں سے پوچھتا ہوں, چھوٹوں سے نہیں پوچھتا. آج بڑے جواب دیجئے, چھوٹے نہیں. جو ہمارے بڑے بیٹے ہیں وہ مجھے جواب دیں گے. جی یونس سے بوایا سوک جہنمیان. جی اشرف سے تاسو ہوا ہے, تاسو حسن دل فتح اور کرتا سونے بے بولو. سو پیری پٹور عمر کی. ہاں جی آپ بتائیں. جی ہاں ایک معنی تو یہ ہے, وہ تو میں نے کر دیا. دوسری بس اتنی ہے. جی سر آپ بتائیں. ہاں روزانہ 70 مرتبہ جو ہے وہ جہنم ویل گھاٹی سے جو ہے وہ پناہ مانگا کرتی ہے, اے اللہ ہمیں اس ویل کے گھاٹی سے جو ہے وہ بچا. روزانہ 70 مرتبہ جس سے جہنم پناہ مانگے تو وہ کتنی جو ہے وہ اذیت ناک ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس دن للمکذبین حق کے جھٹلانے والوں کے لیے. یہ جملہ 10 مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے اسی صورت میں آ رہا ہے, ویل یومئذ للمکذبین. الم نہلک الاولین, تخویف دنیاوی ہے. کیا صرف اللہ نے جو ہے جھٹلانے والوں کے لیے جو ہے صرف آخرت کے دن قیامت کے دن جو ہے وہ بربادی ہوگی تباہی ہوگی؟ نہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں بھی میں نے ان کو تباہ کیا ہے, دنیا میں بھی ان کے ساتھ میں نمٹ چکا ہوں, دنیا میں بھی ان لوگوں کو میں نے جو ہے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نہلک الاولین, آیا ہلاک نہیں کیا ہے ہم نے الاولین پہلے لوگوں کو؟ الم نہلک الاولین, آیا ہلاک نہیں کیا ہے ہم نے پہلے لوگوں کو؟ ثم نتبعهم الآخرین, پھر پیچھے کر دیا ہم نے ان کو الآخرین, پھر پیچھے کیا ہم نے ان کے الآخرین بعد میں آنے والوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نہلک الاولین, الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین, آیا ہلاک نہیں کیا ہے ہم نے الاولین پہلے لوگوں کو؟ ثم نتبعهم الاخرین, پھر پیچھے لگایا ہم نے ان کو الاخرین بعد میں, پھر پیچھے لگایا ہم نے ان کے الاخرین بعد میں آنے والوں کو. قوم نوح کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا, تو ان کے بعد جو ہے جب قوم عاد آئی انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی تو ان کو بھی جو ہے ان کے نقش قدم پہ تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد جو ہے قوم سمود آئی تو جب انہوں نے جو ہے ان سے عبرت حاصل نہیں کی اور وہی کفر پر جو ہے وہ چلے تو ہم اسی عذاب کے نہج پہ چلے ان کے لیے. تو پہلی معنی تو یہی ہے الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین. یا دوسری جو ہے اس میں قرت یہ ہے الم نہلک الاولین, یہ تو اسی طرح ہے, آیا نہیں ہلاک کیا ہے ہم نے الاخرین الاولین پہلے لوگوں کو. ثم نتبعهم, کلام اصل میں اس طرح بنے گا ثم نتبعهم, کس طرح بنے گا؟ نتبعهم, پھر ہلاک کر دیں گے ہم ان کو ان کے پیچھے الاخرین بعد میں آنے والوں. ثم نتبعهم, پھر ہلاک کر دیں گے ہم الآخرین, پھر ہلاک کر دیں گے ہم ان کو الآخرین بعد میں آنے والوں کو. پھر ہلاک کر دیں گے ہم ان بعد میں آنے والوں کو, اس سے مراد کیا ہوا؟ التفات موجودہ لوگوں کو ہوا کہ جس طرح اللہ نے پرانے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا پہلے لوگوں کو ان کی ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے, تو ان موجودہ لوگوں کو جو ہے ان کے نقش قدم پہ میں تباہ و برباد کر دوں گا, ان کی طرح جو ہے بعد میں آنے والوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دوں گا, پھر ہلاک کر دوں گا, پھر پیچھے لگا دیں گے ہم ان کو الآخرین ان بعد میں آنے والوں کو, یعنی ان کی طرح ہم ان کو بھی ذلیل و رسوا کر دیں گے. یہ دو قرت ہے یہاں پر مشہور. کذالک نفعل بالمجرمین, اسی طرح ہم کام کرتے ہیں بالمجرمین مجرم لوگوں کے ساتھ, اسی طرح ہم کام کرتے ہیں بالمجرمین مجرم لوگوں کے ساتھ, ان کو اسی طرح ہم ذلیل اور رسوا کیا کرتے ہیں. اگر قوم نوح کے مجرم لوگ تھے, قوم سمود کے تھے, قوم عاد کے تھے, تو اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت فرماتے کذالک, قاعدہ مستمرہ اسے کہتے ہیں کہ تا قیامت جو ہے اللہ کا قانون ہی یہی ہے, یہ قانون صرف پہلے اور بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں, تا قیامت جو ہے اللہ کا یہ قانون چلتا رہے. کذالک, بات اسی طرح ہے, قانون الہی اسی پر جو ہے وہ لاگو ہے نہ فعلو بالمجرمین, اسی طرح کام کیا کرتے ہم مجرموں کے ساتھ. وائل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس دن للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے حق کو جھٹلایا. الم نخلقکم من ماء مہین, دلیل عقلی ہے. الم نخلقکم, آیا پیدا نہیں کیا ہم نے تم کو من ماء مہین, پانی نرم سے. اللہ رب العزت فرماتے الم نخلقکم, آیا پیدا نہیں کیا ہم نے تم کو من ماء مہین, پانی نرم سے. مراد اسے جو ہے وہ نطفہ ہے. فجعل لہ, پس ٹھہرا دیتے ہم اس نطفے کو, اس پانی کو, فی قرار مکین, رکنے کی جگہ میں, ٹھہرنے کی جگہ میں. فجعل لہ, پس ٹھہرا دیتے ہم اس کو, اس پانی کو, فی قرار مکین, رکنے کی جگہ میں. قرار مکین سے مراد جو ہے ماں کا رحم مراد ہے, ماں کا جو ہے مرحم جو ہے وہ مراد ہے, جہاں پر بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے پھر وہاں پر ہم اس پانی کو روکتے, علاقہ دری معلوم, ایک وقت مقرر تک, علاقہ دری معلوم, ایک میعاد مقرر تک, ایک اندازے مقرر تک, دونوں مانیے. علاقہ در معلوم, ایک اندازے مقرر تک, 9 مہینے, 10 مہینے, 8 مہینے, وہاں پر ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ رہتا ہے. فقدر نام, پس قدرت رکھتے ہیں ہم. فن عمل قادرون, پس کتنا اچھا قدرت رکھنے والے ہیں ہم. فقدرنا, پس قدرت رکھتے ہیں ہم. فنعم القادرون, پس کس طرح اچھا قدرت رکھنے والے ہیں ہم. فقدرنا, قدرت سے قدرت رکھتے ہیں ہم, کس پر؟ ماں کے پیٹ میں ان کو بنانے پر, دنیا میں پیدائش پر, ان کی تربیت کرنے پر, ان کے لیے نعمتیں پیدا کرنے پر, ان کو زندگانی بخشنے پر, ان سب چیزوں پر جو ہے ہم کیا ہے, قدرت رکھنے والے ہیں. یہاں دوسری معنی امام قاسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دوسری قرت یہاں پر فرماتے فقدرنا, مشدد قرت جو ہے وہ پڑھتے ہیں, پہلے قرت تو تخفیف سے ہے, دوسری قرت جو ہے وہ پڑھتے مشدد فقدرنا. وہ کہتے اندازہ کی معنی ہے. کس کی معنی ہے؟ اندازہ. فقط درنا ان کے معنی کی, یعنی ان کی قرت کے مطابق, پس اندازہ کیا ہے ہم نے. فن عمل قادرون, پس کتنا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں ہم. پس اندازہ کیا ہے ہم نے انسان کے. فن عمل قادرون, پس کتنا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں ہم. کس کا اندازہ کیا ہے؟ اس کی جو ہے وہ رزق کا, اس کی زندگانی کا, اس کی نیکی اور بدی کا. یہ حاکم رہے گا, یہ محکوم رہے گا. اسی طرح جو ہے وہ کتنا عرصہ جو ہے یہ نطفہ رہے گا, اس کے بعد خون کا لوتلا خون بنے گا, اس کے بعد گوشت کی بوٹی بنے گی. ان سب کا جو ہے اللہ نے اندازہ مقرر کیا, کب جو ہے وہ پیدا ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ کیا ان کی زندگانی کتنی ہوگی, نیک بخت ہوگا, بدبخت ہوگا, ان کا ٹکانہ جو ہے آخری کیا ہوگا, رزق جو ہے ان کو کتنی ملے گی, یہ سب چیزیں. بندہ جب ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ ہوتا ہے, وہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے, تو فرشتہ اللہ کے حکم پر آ کر جو ہے ان کے لیے کچھ باتیں جو ہے وہ لکھ دیتی ہے. حالانکہ یہ باتیں جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پہلے لکھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تقدیر لکھ چکی ہے, اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے جو ہے وہ تقدیر لکھی ہے. ابھی قلم جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے, مگر لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اس فرشتے کو جو ہے وہ کیا, یعنی کیا اس کو یہ چیز جو ہے حوالے کی جاتی ہے, اس آدمی کا بجٹ جو ہے وہ حوالے کیا جاتا ہے. تو فرشتہ جو ہے وہ لکھتا ہے, اس کی عمر لکھ دیتا ہے, اس کا رزق جو ہے وہ لکھ دیتا ہے, اسی طرح جو ہے اس کی نیک بختی اور بدبختی جو ہے وہ لکھتا ہے, اس کا انجام جو ہے وہ لکھتا ہے کہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. یہ سب چیزیں جو ہے وہ فرشتہ وہی لوح محفوظ سے جو ہے وہ نقل کر کے لکھ دیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے بس اندازہ کرنے والے ہیں ہم, بس کتنا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں. اللہ کا اندازہ, لوگوں کے اندازے جو ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں, لوگوں کے اندازے جو ہے وہ کیا غلط ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ عالم الغیب تو نہیں ہوتے. اور اللہ کا اندازہ جو ہے وہ کیا, وہ کبھی غلط نہیں ہوتا, کیونکہ وہ عالم الغیب ہے, غیب کو جاننے والے, چھپی چیزوں کو بات جاننے والے. تو اللہ رب العزت فرما دے وَاِلُ يَوْمَ اِذِلِ, تیسری مرتبہ وَاِلُ يَوْمَ اِذِلِ الْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا, دلائل عقلی ہے, اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا, آیا نہیں پیدا کیا ہم نے زمین کو, آیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو, کفاتن کافی, احیاء و امواتا, زندوں کے لیے, و امواتن اور مردوں کے لیے. الم نجعل الارض, آیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو, کفاتن کافی, احیاء و امواتا, زندوں کے لیے, و امواتا اور مردوں کے لیے. زندوں کے لیے جو ہے وہ خوراک دیا کرتی ہے, زندوں کے لیے جو ہے وہ کیا, خوراک کا جو ہے وہ بندوبست کر دی ہے. اللہ نے زمین کو جو ہے وہ کافی بنایا ہے. مخلوقات کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے تو زمین سے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا, زمین کی ڈیوٹی ہے, لوگ بڑھ رہے ہیں ان کے لیے خوراک جو ہے ان میں اضافہ کر رہا ہے, فصلوں میں اضافہ کر رہا ہے, یہ اللہ نے ڈیوٹی مقرر کی ہے. 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی اور پاکستان کو جو ہے وہ دو حصے جو ہے وہ مل گئے, تو اس وقت بنگلہ دیش کی آبادی ٹوٹل پاکستان کی جو, یعنی گروتھ سٹرنگ جو تھی ہماری آبادی پاپولیشن, تو وہ تقریباً 7 کروڑ تھی, اور اس میں 3 کروڑ جو ہے اس پاکستان میں تھے اور 4 کروڑ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں تھے. آج آپ خود ہی اندازہ لگائیے, میرے خیال سے بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے کم نہیں ہوگی اس دوران میں, ہم سے جو ہے وہ اور بھی بڑھ چکے ہیں. ہماری اپنی جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ کروڑ, 20 کروڑ کی سمر کم سے طرح سے 18 کروڑ, مگر زمین میں جو ہے وہ کوئی اور آبادی کتنی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, 18 کروڑ لوگ اس زمین پر جو ہے وہ بس بھی رہے ہیں, مگر پھر بھی جو ہے وہ کیا, کبھی آپ نے نہیں سنا ہے کہ فلاں جگہ لوگ بھوک سے جو ہے وہ مر گئے. اللہ جو ہے وہ زمین میں جو ہے اللہ نے یہ خاصیت مقرر کی ہے, یہ تو 18 کروڑ ہے, اگر 18 عرب بھی بن جائے پھر بھی یہ زمین کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت پیدا کی ہے, وہ ہمارے خوراک کا بندوبست کرنے والا ہے, رازق تو کوئی اور ہے نا. یہ تو ویسے جو ہے خاندانی منصوبہ بندی والوں کو پڑی ہے کہ بچے دو ہی اچھے, اور اسی طرح جو ہے وہ کم بچے پیدا کر لو, اس کے بعد جو ہے 2014 کی بات کر رہے کہ 2010 کی بات کر رہے کہ پھر لوگ جو ہے وہ کیپسول کھائیں گے اور اس پر جو ہے وہ گزارا کریں گے, تو چلو پھر بھی کوئی بھوکو تو نہیں مرے گا نا, کیپسول کھائیں گے تو بھوکو تو نہیں مریں گے نا, ایک آدمی جو ہے وہ بھوک سے مر جائے. تو یہ سارے جو ہے ان کے اندازے اور تخمینے جو ہے یہ ختم, یہ غلط ثابت ہوتے. اتنی جو ہے آپ کی جو ہے وہ پاپولیشن بڑھ جائے گی اور یہ اسکول ہو جائیں گے اور یہ لوگ کہاں پر جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے, یہ ویسی بات ہے. رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے, میں اور آپ رزق دینے والے نہیں ہوں, ہم خود جو ہے وہ مرزوق ہے, ہمیں اللہ جو ہے وہ رزق دے, رازق تو اللہ ہے, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو رزق دینے والے, رزق دینے والے تو اللہ ہے. تو ان کو ایسے جو ہے وہ پڑی ہے کہ بچے دو پیدا کر لو, بندوں سے جو ہے وہ بڑھاؤ نہیں. حالانکہ آپ یورپ جو لوگ جا چکے ہیں ان علاقوں میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ باقاعدہ جو ہے وظیفہ مقرر کرتے ہیں, آپ کے بچوں کے لیے جو ہے وہ وظیفہ مقرر کرتے ہیں, اتنی عمر میں جو ہے ان کو اتنا وظیفہ ملتا ہے, جب پرائمری کے میں ہوتا ہے, نرسری میں, پرائمری میں, اس کے بعد مڈل, اس کے بعد سکول ہائی, اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈری یعنی کالج, باقاعدہ ان کے وظیفے ہوتے ہیں. جب تک وہ برسر روزگار نہ ہو وہ وظیفہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے, اس کو سٹیپن باقاعدہ جو ہے وہ ملتا ہے, اس میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی. پھر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں کہ تم بچے جو ہے وہ پیدا کرو زیادہ سے زیادہ, مگر نہیں ہے مسلمان کی اللہ خیر و برکت چاہی سمر چاہی بچی روڑی تم رزم دان روڑی آئی کی برکت نہیں سو زمدی کی برکت تے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا, آیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو کفاتن کافی, کفتن کی جمع ہے کفتن, کافی احیاء ان اسے جو ہے یہ لفظ اخذ ہے کفاتا کفتن, زندوں کے لیے وہ مردوں کی, مردوں کے لیے زمین بس نہیں ہوتی. کتنے لوگ جو ہے وہ مر رہے, کبھی یہ شارٹیج ہو گئی کہ زمین ختم بس, اس کو جو ہے وہ دریا میں بھی کمیٹی کے حوالے کر دو, میونسپل کمیٹی والے جانے کہاں جو کرچے کر لو. ہمارے علاقے میں چھوٹا سا قبرستان, اتنا بڑا نہیں ہے, مگر ابھی بھی اس میں جو ہے اپرچونٹی موجود ہے, ابھی بھی بس لوگ جو ہے وہ آ رہے. ہم حیران ہو گئے, بچپن سے ہم دیکھ رہے یار لوگ اس میں ابھی بھی جو ہے وہ قبریں جو ہے وہ کھود رہے اور لوگ جو ہے وہ آ رہے, حیران آپ ہو جائیں گے یار, چھوٹا سا قبرستان ایک دو ایک طرف دوسری طرف, مگر پھر بھی جو ہے وہ لوگ دڑا دڑ اس میں جو ہے وہ آ رہے. ہم راستے سے جو ہے وہ جاتے تو دیکھتے ہیں دو قبریں اور تین قبریں جو ہے وہ بس لوگ بناتے, آپ حیران ہو جائیں گے. تو زمین جو ہے اللہ نے کافی بنائی ہے, زندوں کے لیے بھی کافی ہے, مردوں کے لیے بھی جو ہے کافی ہے, اس میں کوئی شارٹیج نہیں آئی. ڈرنا نہیں ہے کہ کہاں ہمیں دفن کریں گے, نہیں دفن کرنے کی جگہ ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے الم نجعل الارض کفاتا, دوسری معنی کفاتن کی معنی جو ہے کفاتن, یہ لفظ جو ہے کفاتا کفاتن سے ہے, یعنی معنی جو ہے وہ کیا, آیا نہیں بنائی ہم نے زمین کو کفاتن, پختوں کی منہ مانو کو کفاتن جوختا, دا پار دا جوندو اور دا پار دا مڑو, وہ فزس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ زمین جو ہے کسی چیز کو جو ہے اپنی مرکز سے جو ہے وہ باہر نکلنے نہیں دیتی. وہ کشش جو زمین کے اندر ہے, کشش ثقل, اس کے تھرو جو ہے ہم اس زمین کے ساتھ جو ہے وہ چمٹے ہوئے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ زمین کے ساتھ چمٹے. جب اس کے محور سے ہم باہر نکلیں گے, جہاں سے یہ کشش جو ہے یہ ختم ہو جائے گی, اس کے بعد آپ نے دیکھو خلا میں جو ہے وہ لوگ اسی طرح جو ہے وہ الوسی, وہ کشش ختم ہو جاتی ہے, زمین کی جو ہے وہ کشش وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے, الم نجعل الارض کفاتا, آیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو کفاتن کشش والا. احیاء زندوں کے لیے وہ امواتن اور مردوں کے لیے, وجعلنا فیہا رواسیا, اور بنائے ہم نے اس میں رواسیا بڑے بڑے پہاڑ, اور بنائے ہم نے رواسیا اس میں بڑے بڑے پہاڑ. شام خاتن یعنی بڑے بڑے پہاڑ, بلند و بالا پہاڑ, رواسیا پہاڑ, شام خاتن بلند و بالا. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا, اور پلاتے ہیں ہم تم کو مَاءً فُرَاتًا, پانی فُرَاتًا میٹا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا, پیدا کیا ہے ہم نے اس زمین پر, بنایا ہے ہم نے اس زمین پر رواسیا پہاڑ, شام خاتن بلند بالا, بڑے بڑے پہاڑ ہیں. یہ کیٹو ہے، یہ ترچمیر ہے، یہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے، کوئی ہندو کش کے جو ہے وہ ہمالیہ سلسلے، یہ جو ہے کوئی ہندو کش کے جو ہے وہ سلسلے، بڑے بڑے پہاڑ. تو شام خاتم بلند و بالا پہاڑ، اور یہ پہاڑ اللہ نے جو ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ زمین پر مقرر کیے اور جگہوں میں ہے. ان تمید ابھی، اس لیے کہ تم پر ڈھلک نہ جائے یہ زمین. کیونکہ جب کوئی چیز اس طرح ہوتی ہے جو حرکت کرنے والی ہوتی ہے، اس کا ایک طرف جو ہے وہ بھاری ہے، دوسری طرف ہلکا ہے، تو وہ جب حرکت کرتی ہے تو اس میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے، ترتراہٹ پیدا ہو جاتی. تو اگر زمین ہماری جو ہے وہ حرکت کرنے والی ہے، تو اس کے جو ہے اجزاء، ایک طرف بھاری ہے دوسری طرف ہلکا ہے، ہلکے جو ہے وہ اجزاء ہے، اگر یہ حرکت کرتی اس پر ہر وقت زلزلہ تاری ہوتا. تو اللہ نے جو ہے وہ کیا، ہلکے سائڈ کو، ہلکی طرف کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے پہاڑ رکھ دیے، ایکولیریبیم کو برابر کرے، توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کہ زمین حرکت کرے تو یہ کیا سموتھلی جو ہے یہ حرکت کرے، اس میں جو ہے کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً غَدَقًا، اور پلاتے ہم تن کو پانی، غَدَقًا فراتا میٹھا، غدقا کا لفظ تو آپ نے سورہ جن میں پڑھا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فراتا، پلاتے ہم تم کو پانی میٹھا، تمہیں میٹھا پانی پلاتے، بارش کا پانی جو ہے یہ کیا، یہ میٹھا پانی ہے. حالانکہ سمندر وغیرہ پر جو ہے دھوپ بڑھتی ہے تو پانی بخارات کی شکل میں جو ہے ہوا میں جمع کیے جاتے، اس کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے وہ بادل میں تبدیل ہو جاتے، مگر اس سے جو پانی ٹپکتا ہے، جو بارش برستی ہے وہ میٹھا ہے. یہ اللہ کی کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے. اگر آپ کہیں ہم تو بارش کا پانی جو ہے وہ نہیں پیتے، تو زمین میں یہ پانی جو ہے کیا ہے، یہ بارش کا پانی ہوتا ہے. جب بارش نہیں ہوتی تو زمین میں جو پانی کا لیول ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، اور جب بارش برستی ہے تو آپ جو دیہات والے ہیں، گاؤں والے، وہ جانتے ہیں کہ جو کنویں ہوتے وہ بھر جاتے ہیں، تو اس میں تو پانی نہیں آیا ہے، اس کو تو ڈھانگ کے رکھ لیتے ہیں لوگ، مگر یہ زمین جو ہے یہ پانی کو جذب کر جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، جو زمین میں پانی کو جو ہے وہ ذخیرہ کرتا ہے اپنی قدرت سے، پھر اللہ اپنی مہربانی سے اس کو چشموں کی شکل میں جو ہے وہ نکالتا ہے، یا انجینئر وغیرہ جو ہے وہ بور کی ذریعے سے اس کو جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں، زمین سے جو ہے وہ نکالتے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور پلاتے ہم تم کو پانی فراتن میٹھا. آج تو ہمیں پانی کی قدر نہیں ہے، زیادہ ہے نا، یا ان لوگوں سے جو ہے وہ پوچھ لیجئے جہاں پر پانی کی جو ہے وہ کمی ہے، بلوچستان کے کچھ علاقے، ہمارے بنو کے کچھ علاقے جو مضافات ہے، جہاں پر پانی جو ہے وہ کم ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ لوگ یہاں پر آ جائے اور ہماری پانی کے بہاؤ کو دیکھ لیں، ہم پانی کو کس طرح، وہ ہم سے ہمارے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ تم جو ہے پانی کے ساتھ کیا کر رہے ہو. وہاں جھوڑ کے پانی ہوا کرتے ہیں، جس میں بارش کا پانی جو ہے وہ جمع جھوڑ بن جاتی ہے، تالاب، اس میں سے جو ہے وہ کیا جانور بھی پیتے، پرندے بھی پیتے، انسان بھی پیتے. اور اللہ نے تو ہم پر مہربانی کی ہے پانی کی نعمت سے ہمیں مال، اور یہ پانی یہ رزق ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے جو ہے تم وضو کرتے ہو تو پھر بھی جو ہے چہرے پر تین مرتبہ، چہرے کو تین مرتبہ سے زیادہ دھونا جو ہے یہ اسراف ہے. اس نے کہا حضرت کیا پانی وضو میں جو ہے اور پانی میں بھی اسراف؟ ہاں، اس نے کہا یہ رزق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رزق ہے، اور جب یہ کم پڑ جائے گی تو سونا دو گے، چاندی دو گے، مال دولت دو گے، مگر پانی نہیں ملے گا. آج تو ہم پانی کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، برتن جو ہے وہ بھر جائے اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں نالی صاف ہو جائے، کتنا ظلم ہے، کتنی بے انصافی ہے. ہارون رشید بادشاہ کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے جو ہے وہ گئے تھے، راستے میں اپنے، یعنی جو ہے راستے میں ان کو پیاس لگی، اپنے وزیروں کو جو ہے وہ دوڑائے کہ جاؤ جو ہے وہ پانی کی تلاش میں. بڑی مشکل سے جو ہے ایک جگہ جو ہے پانی کی گلاس جو ہے وہ مل گئی، پانی کی ایک غانم بھی ان کی مائیت میں تھا, ان کے ہمراہی تھا, ان کے ساتھیوں میں سے تھا. بادشاہ فوراً جو ہے وہ پانی کو پینا چاہتا تھا. بادشاہ نے, عالم نے کہا ذرا ٹھہرو, ایک سوال کا جواب دو اس کے بعد پی لو. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ پانی کسی کے پاس بھی نہ ہوتا اور ایک آدمی کے پاس ہوتا اور تم اس سے پانی مانگتے اور وہ تم سے جو ہے اس کی اجرت مانگتا, تو تم اس کی مزدوری میں, اس کی اجرت میں کیا دیتے, اس کے بدلے کیا دیتے اس آدمی کو؟ اس نے کہا اپنی آدھی بادشاہت کو جو ہے اس کی جولی میں ڈال دیتا. اس نے کہا پی لو اس کو. ہارون رشید نے جو ہے وہ پانی پیا. اس کے بعد عالم نے دوسرا سوال کیا کہ اگر یہ پانی تمہارے پیٹ میں جو ہے وہ رہ جائے, نکلنے کا راستہ جو ہے یہ بھول جائے, ہاں یہ بند ہو جائے, اور کوئی آدمی ہو جو یہ کہتا ہوں کہ میں اس پانی کو تمہارے پیٹ سے جو ہے وہ نکال سکتا ہوں, اس کو تم کیا دو گے؟ اس نے کہا آدھی بادشاہی ان کو دے دوں گا. اس نے کہا جاؤ جی, اتنی فخر اور مستی کیا کرتے ہو, تمہاری بادشاہت اللہ کے ایک گلاس پانی کے برابر ہے, ایک گلاس پانی کے برابر تمہاری جو ہے وہ پوری بادشاہت ہے. تقریباً آدھی دنیا کا بادشاہ تھا, آدھی دنیا کا بادشاہ تھا ہارون رشید بادشاہ, آدھی دنیا کا بادشاہ گزرا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پلاتے ہم تم کو ما ان فراتا, پانی فراتن میٹھا. ویل یوم اذل المکذبین, ہلاکت ہے اس دن, ویل ہلاکت ہے یوم اذل اس دن, للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے, جنہوں نے حق کو جھٹلایا, قیامت کو جھٹلایا, اسی طرح جو ہے پیغمبر کو جھٹلایا, ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ نُبَسْكَلَا جِسْتُورِ طُمِسَتْ بِنُورَ قْلِشِمْ, وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اَوْكَلَا جِاسْمَانْ قُلَوْ قْلِشِمْ, وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ اَوْكَلَا جِغُرْنَ دَنْدَسْ قْلِشِمْ, وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِتَتْ اَوْكَلَا جِبِغَمْبَرَانُ لَوَخُرْ قْلِشِمْ, لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتَا وَسُمْرَ لِرَزِلَا اجلت دی لمولت ورکلشو دپارا دبیان, لیوم الفصلی دپارا دروز دفیسلی یا دپارا دروز دجدائی, بھما ادراک ما یوم الفصل او سشپو اکڑتا لراچ صدر وز دجدائی یا دفیسلی, وائلو یوم ایزل للمکذبین ہلاکت دے بدغرس کی دپارا دحق تکذیب کو ان کو دپارا, علم نحلک الاولین آیا ندی ہلاکڑی مگا الاولین ڈومبنی, سمن ادبعوم الاخرین بیا ور پسی کلل دی پسی الاخرین درستنی, کذالکا نفالو بالمجرمین امدانیں گے کار کو منگ دا مجرمانو سرا, وائلو یوم ایزل للمکذبین ہلاکت دے پدغرس کی دپارا دا حق دا تکذیب کو ان کو دپارا, علم نخلقکم من ماء مہین آیا نے پیدا کری منگ تاسو من ماء مہین دا ابو نرمنا, فجان اللہ نپسو گرزو منگ دے ابو لرا فیم قرار مکینا پزید ادرے دو گی دمور خیٹا, الا قدر معلوما تریو اندازی مقرر پورے, فقدرنا نو قدرت لرون کی امونگا فنعم القادرون نپسخ کل قدرت لرون کی امونگا, یا فقدرنا نپند اندازک ان کی امونگا نسخ کل اندازک ان کی امونگا, ویل یوم ایزل للمکذبین ہلاکت دے پدور اس کی, للمکذبین دپارد درو جنتیا کو ان کو دہاکو, علم نجال الارد کفاتا آیا ند گرزو لمنزمکا کفاتن کافی دپارد جوندو او دپارد مڑو, یا آیا ندہ گرزو لمنزمکا جختا دپارد جوندو او دپارد مڑو, وجعلنا فیہا او گرزو لدیمنگا پدیزما کی رواسیا غرنا شام خاتن دنگ دنگ, وَأَسْقَيْنَاكُمْ أَوْسْكَوْمُ بَتَاسُ بَانِ مَاءً فُرَاتًا أُبَ فُرَاتًا خُغِي, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَلَاكَتْ دَ بَدَغْرَسْ كِي لِلْمُكَذِّبِينَ دَپَارَ دَدْرُوجَنْتِيَا كُنْ كُو دَحَقَ.